العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قلنا وصلنا قرب سبحانه وتعالى لجل شيئا جبي صلى الله عليه وسلم نجي أم بكتك كنت أنت بواح من شتي واي من انتو نبغن في فتالي دل لجم شنو والو ديني تاي نيو أمو سن بين نبغ من ساز سيد لي مو نيو وارد فال وقتان بزاي وقتان بمو جي جمان شي كسب الحلال مانام شي ألال بلو جيخن تلي مي دفت نيو كون دانك وقت بي دمنا لو باري باري عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبليكي سنو ترو بروم نونجي نانال سنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيول تمسلكو غيناو لولو مبوكي نونغي اند اك يين تي تومبي نيك سونو كانام ني فاسييري تي ديف وقتان وي موي الكسب الحرام أصبابه وأضراره موي فغلو أرام نيت غور غورلو تي داجال علال جو خامني علال جي دافا حرام غور غور غور وو واجي جي غور غورلو با داجال علال جو أرام جوجو لان موي سببي buñu xamé sabab yi ba faré wajoju alal joju mu dajalé yan lor la ci jëlé lolou mbokk yi ci gattal mo wara nek tay suñu tombe waxtaan ba ca jitu ci muqaddima bi nuy naan yalla tabaarak wa ta'ala ñun ñepp ñi wax ak ñi deg yalla yalla def ci ñun yermande sammu ñepp ne anna talabul halal wajib ala kulli muslim sakku alal ju dagan dafa war farata la ci kep kuy julit gor nga wala jigen mag nga wala ndaw nga sakku alal ju dagan dafa war ci yow ñewna ci sharia ci diine ji ñuy dund ay texte yu bare bare ci alquran ci sunna yu soñu ab julit mu dox jëm ci ut alal ju dagan am am bu dagan mu faggu ko waye and ak bepp moye ak jublu wayam mu fexé limuy dajalé limuy lek limuy faggu na nek lu yalla geureum na nek lu depo ak maqasid ak ash-shar'iyya xam ngeen ni ut alal l'islam def ko utal ay yewin ay texte yu ko teunk wax ne ab julit ni lay uté alal bu bëggé dundu bu dagan ni la koy uté du dagan ci kenn nga jël tay taxi wa sénégal di dundu moy lan moye bo def pour alal rek baxna dedet ab julit mom dundu bi muy dundu alal jëmuy faggu dafa am yewin bu ko islam yew teunk bu ko islam teunk nekul ne lula neex nga lek deret waye nekul ne alal jo gis rek dal di dajale ratale dugal sa bir keur mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala sunu borom ma nga wax ci suratul baqara aya 168 mun ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin fofu sunu borom ñepp la wo ya ayyuhan nas kep kuy xetu doomu adama fofu yalla waxul sax ak julli di rek waye ñepp ñuy dukkat ci kaw suuf nek ay doomi adama nek ay nit ñom la yalla waxal ya ayyuhan nas mu ne kulu mimma fil ard lek len lepp lo xamne mo ngi ci suuf si waye halalan tayyiban lu tey te dagan ndeke kon dundu biñuy dundu kaw suuf si yalla ñu fi wacce pour nu wara dundu motax mu sant ñu ñu jëfëndiko lepp lu nekk ci kaw suuf waye nak xolal ni muy ségué mom yalla tabaarak wa ta'ala ni muy ségué mbir yi mu ne lan halalan tayyiba na ngeen lek lu tey te dagan halalan lo xamne lewna len dong waye tayyiba mu dadi tey sunu borom xamna motam mu teje aya bi wala tatabi'u khutuwati ash-shaytan bu len top ñalli shaytané yoni moy yoni ñi jaar pour ul alal tey boy xol aduna bi ñi fi upp alal ci yoon yu aram yoy lañ jaar pour dajala alal te yoon yoy moy yoonu shaytan motax yalla neñu wala tatabi'u khutuwati ash-shaytan xolal tay ñu nek ay lamb ay mbeur pour lan pour ul alal yoonu shaytané la ñi nek ay footballeur xolal tay ki gëna risque ci aduna bi wala ki nga xamne tay mo upp salaire ci aduna ci football lañ koy fay yoonu shaytané la salon coiffure yoonu shaytané la mannequina ha xolal yalla motax mu ne wala tattabi'u khudwati ash-shaytan bu len top ñalli shaytané ut ay yoon yo xamantene da ngeen fay ut pour dajale alal dafa ne nak dagan na fek dara daganu ci mais lu doy war tay ruslu moy senegal nit ñi mom seen yoon nekk ci ne mbir mi baxna wala baxul amal rek bo fi amé légui même bo néké jaay katu yamba wala trafiquant drogue chaque vendredi nga bokal imam 1000 francs yo ko bax nga ku wax imam mu né waji ku bax la waji may sédé né ku bax la sen yon nekk ci kèn du xalaat 1000 francs yoy fum joggé kèn du xalaat am bobu mais dédé li ñuy xalaat moy bokal gim len di bokal mu né innahu lakum aduwwun mubin shaytané yoon yoy mu len di jaaral li tax ndax sen non la té non bu bir la sunu borom waxat ci suratu anfal 69 mune fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim lek len ci li nga xamne yena ko mang yena ko liggey waye na ngeen ragal yalla dembul islam jigen bu jeukeram daan xey borom keuram di genn keur gi ndaw si day japp ci loxo bi ñew ba ci buntu keur gi ne ko nijaay mu ne ko diw ha da ngay liggey mu ne waaw mu ne bo deme nga ragal yalla ci li ngay liggey ndax nun mun na ñew muñ xif waye mun na ñew muñ safara kon lepp loy indi ci keur gi na dagan dem jigen ñi non lañ daan gungé seen keur yi seen borom keur yi tay sa soxna dana la bu fekke da ngay wacc do fi indiul dara nak mako xamal legi man ma xam lu may def waye dembul islam jigen ñi bu ñuy gungé seen borom kër yi dañ leen doon wax ragal leen yalla ci ñun mën nañu muñ xifaaya mënu ñoo muñ safara kon kër gi lo fi indi na ragan mbokk yi sunu borom neena jalla jalaluhu wa azza kamalu ca suratul nahl aya 114 fakulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun lek len ci li len yalla wërsegal lu tey tetagan gis nga bu yalla waxul won halalan tayyiba mun fakulu mimma razaqakumullah lek len rek li len yalla wërsegal ni day for calpe ubi gis ci xaliss gis ci carte d'identité jambour gis ci numéro téléphone mune ni sax photo bi gis de kandom la mune ah li kat yalla mako wërsegal waye alhamdullilah ba ci yalla tege halalan tayyiba lu tey te dagan bu lako yalla wërsegalé nak est ce que dagan na est ce que tey na kon momoko wowal borom bir mi jokol ak borom woko mu ñew jël ci alalam bul ko lek parce que xam nga ne momoko washkuru ni'matallah sant len xewal yi len yalla defal te wama bikum min ni'ma fa min allah xewal yi ngeen yor amul kenn fum baye ko kudul yalla de la ngeen deg diw mo neenal ciep diw mo toyal li diw mom dar la fi defal bi yalla di bind asman fekke wu biko yalla di bind yeguko biko yalla di ray munu ci dara ëlëk yowmal qiyam bu ko yalla di dekkil dara la mënu tous ci bi yalla ko mom mom soussi mom mom taw bi moko ninal ken ninal ko mom soko lekke mu res fama bikum min ni'ma fa min allah bepp xewal bu ngeen am gis nga yalla baat bobu da ko def nakira fama bikum min ni'ma mu baye ko non ci ñun sunu gatte xel dañ nan ni'ma moy alal khalis wala bo xey suba ñu ne la sa va nga ne non sa va pas sénégalaisement quoi comme ça quoi boy tan bi dafa deuguer yepp nga nek kak dara bougé wul quoi ñun ñep lool lañu def ko fi ne sa va mu ne sénégalaisement doxul dara doxul pourtant aka dox yi nga yow beut yaangi gis nga ni doxul nopp yaangi deg doxul yaangi noy yaangi wax tank yaangi joxe loxoy dara metti wu la kon gay mu ngi dox wala bi nga déggé ba paré est ce que dañ la fayu facture bu don ngon la nga suba nga xey nga dem doxi ba ngon wala nga wara teud bi nga ñëwé wara teud am malaka yëkëti la nga tok né la loy waji dem nga ni damay teud mu né la da wara go teud heure bi lutax ah tay li nga yëndo dox do fay facture bi ngay lijeenti lolou ñaata la ki yor nopp yi ñew ne la li nga yendo deg ngay fay han ki yor beudi ñew ne la li nga yendo xol da ngay fay ki yor gemmi ngi ñew ne la li nga yendo wax da ngay fay kon ni ñuy def mbokk yi xol len xewal gogu yep yalla defal ñu fama bikum min ni'ma fa min allah ben borom alal multi milliardaire sawiyen su soxla dara day beus bouton lopp ñaar fukki nit ñoy taxaw ci kanam mo wax lim bëgg ñu rak rek ci lu muy lek lu muy naan lu muy sol lu muy war mané kullu ma nurid muhayya indana lu mu soxla rek day beus bouton ñepp ñew taxaw ñu rek lek mu xey bëgg dem wo nak amna 80 ans mu bëgg tour ndox mënul tour ndox bëgg saw comme ngeen dégg mu beus bouton bi ñu ñew moy len dama yek net dama yek metit mënuma dem won ak ñu yobu ko ci hôpital yi gëna cher ci aduna bi ay seconde yi ndaw docteur yi rek l'affaire bi comme doom yi yek nañ problème bi bi doom yi ñewé ci hôpital bi diko sersi fekk docteur yi wër ko ñaari minute docteur yi ne len c'est réglé légui alhamdullilah affaire bi normal xalé yi génné seeni chek di defal docteur yi ay chek di len may ndax content parce que sevé nañ sen papa mu xol len gis xalé ak docteur yi ni ñu nekké di ré mom mu joy bimu joyé doomi xol ko gis ko muy joy ñu daw ne ko affaire dafa ñëwaat ne dedet ñu ne ah lo joy papa mu ne dama jaxlé rek ñu ne ko la mo la jaxal mu ne docteur yi lan lañ def ba ngeen leen di may xaaliss ñu ne ko papa docteur yi ñoo la fajj dañoo contane ci ñoom ah biñ leen ko waxé dañoo bay seen liggéey ñoom ñep daw ñew mu ne pourtant juroom ñett fukki at yalla mu may ma ngi dem won ak ken santul yalla tay docteur yi defal ma ben fan rek ngeen sant docteur yi ñun ñi tok fi ñaata at ñu dem won ak ku sant yalla ci lolu ñaata at ñi deg ku ci sant yalla ñaata at ñi gis ku ci sant yalla ñaata at nga tim bolup ci ab lek ba sour nan ndox ku ci sant yalla uta lol ni dañu ne du ni'ma ma da yalla mune wa anta uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen don lim xewal yi len yalla defal mun len ko wagnii da ngeen di sonu me mun len ko waaw kon lek len li len yalla wërsegal la ca dagante te ngeen sant ko mom yalla nit day sant yalla julit dafa wara tamal bopam sant yalla waye la yalla tek ciet bu muy tej aya bi moy in kuntum iyyahu ta'budun su fekke mom kot mom ken iyyahu batu iyya fum nek day fek na yalla kessala war ngeen gis ko ci fatiha mu nek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla rek moko mom fi motax mu ne in kuntum iyyahu mom dong ta'budun dañu wara jamu amu jamu kenen mom moko mom mu ne islam terena anil kasbil haram ut alal ju haram islam def ko tere complètement lutax li annahu su'um wa bala musiba le keur buñuy lek lu haram nit buy lek lu haram état buy lek lu haram société buy lek lu haram ñoo ñu musiba dal na len kuy lek lu haram do talal yalla sa loxo ba yalla may la do jaamu yalla ba yalla nanguko lutax innama yataqabbalu llah minal muttaqin su'um wa bala alal ju haram musiba la bala la ci kan ala sahibihi ci boromam lutax ndax danañ la chambar yowmal qiyam deureum bu nek danañ la chambar fistin bi foko jele suñ paré lijeenti lolu ñu ne foko duggal kon nit ki warna baye xel bu baakha baakha baax ci alal ju muy faak fa bi sababihi yaqshul qalb alal ju haram nit bu koy dundé xolam day wow wa yutfi an-nurul iman day fay leeru ngam yalla ci xolu nit nit kuy dundé alal ju haram day tax yalla tabarak wa taala mere ko su ñaané yalla du ko nangu xolal yi yep ñu wax ban mo ci bax soy lek alal ju haram bo ñaané yalla du ko nangu te yow yalla da la mere yalla dafa fay leeru ngam yalla ci soxol soxol day waw fo nek yaangi ci bala yaangi ci musiba fekkon ne yi kessala rek nit ki warna daw bu baakha baakha baakha baakh lek alal ju haram waye alal ju haram joju du yem ci keur waji day tassaro ci societe bi ndax waji dafa jokko ak wa societe bi lu haram lolou muy lek lolou lay tassare encore ci bir societe bi lan lay jur moy lu bon lolou bu tassaro ci societe bi jiko yi dañuy yaxu ndax alal ju haram joju sacc da fay bari agresser day bari wuruj day bari riba day bari lolou ngeen nan riche moy nekhalaté ihtikar économique denc dara deg ñu na gaz manké na nga jël téméri gaz denc ko ci saron lal ba prix bi yok nga génné gis nga alal ju haram yoy lay jur ci société day sax sacc bari ndax yow li nga yor momoko alal li jamour nga yor comme alal ji dafa dañ ko denc sacci dañu bari dañu am luñu lek benen moy agression day bari gis ngeen tay guerre day bari guerre fo tourner tay nit ñi dañuy guerre ko gis dañ leen di guerre dañuy guerre autorité di guerre kilifa diine yi waaw pour kenn du wax mu ngok benen bi moy di nat sax di wagn blanche lek alalu jirim lek alalu nit ñi bil batil tasaro day bari nit ñi nek ay gor jigen ñi di jaay seen bop ndax lan pour am alal waaw mu ngok kon mbokk julit yi alal ju aram li lay jur ci societe yaronte bi alayhi salatu wassalam xamal nañu bisa ngi ñew ci aduna ay nit ñoo ngi ñew sayati ala nas zaman yatahawanuna fihi an qadiyati kasbil halal jamono ngi ñew nit ñi dañu réré fagu alal gu dagan ku nek rek amul problème awma luma dépasso yalla mako may da yob sama gër ku nek numay def ba am terrain ku nek numay def ba am auto ku nek numay def sa yoon ci dagan na wala daganut ngay raja xé rek di yob yenen timi neena wala yudaqiqun wala yahaqiqun fi makasibihim nit ñi duñu ne tek di xol ci liñuy ut liñuy am wa man ki may liggey lan lay liggey tan yon nekku ci kër gi may tabax ba do ab bar la seen yon nekku ci na tabax ba pare rek nañ ma jox sama alal ma dem ki may jëfëndeul mom alalam ji dafa dagan wala dafa aram dedet yow sa yon nekku ci yow na pare rek ba mu konté sa liquide xaaliss jox la nga dem defi li ngay def yenenbi alayhi salatu wassalam neena yati ala nas zaman la yubali al mar ma akhadha minhu am min halal aw min haram akhrajahu al bukhari fi al buyu yenenbi alayhi salatu wassalam neena jamono ngi ñew mune mo ngi ni nit ñangi ni jamono ngi ñew ci ñom kenn ku nekk ñom do faale foy jël alal dagan na wala aram na ngay jël rek mune do topato do lijeenti kula jox nga jël kula fay nga lek loy xintewo sama keur dal bu fa dépasse manké mune len ci ñin ñi luñu lek luñu naan luñu sol fuñu dëkk lool rek seen yoon ci aram na wala dagan na borom bi tabaaraku wa ta'ala neena qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وين دوم ادمي واخ لين ما لي يالا واتي تي اي ورسك نين جيل سام لي لي دغان لي ارامنا نخ يالا مو لين واخ لول ندول لا دي نين دي فنال يالا دي نكاي دورال ديكا واخال لوم واخول ne yalla wax li te waxuko waw tay mbok yi buñuy lijeenti suñu société di wax ne dañu wara xol alal bu dagan ak tanaka nu neup dañuy dem ba dootul gënëti suñu kër yi ndax lu aram nu mu tasaro li yenenti bi waxone lu aram day tasaro ba yow bo ci lekulit nga lek ci pënd bi yow bo ci lekul boko deful di nga lek ci poussière bi noy lek ci poussière bi da ngay nek jakka ji di julli ñu fekke la fak beñe bo xamantene lu aram lañ ko defé ak ji bo xamne lu aram lañ ko defé ak kenet bo xamne lu aram lañ ko jëndé ak guro go xamne lu aram la wala sey bobu sax lu aram la ñu jox la nga yobu sa kër da nan beñe be ka neex kanet bi kanet bu bes la mu ngi doga genn mu ngok ibnu abbas neena كان أهل الجاهل يأكلون أشياء ويتركون أشياء لول نك لان لا وون تقدرا فبعث الله تعالى نبيا وأنزل كتابه وأحل حلالا وحرم حراما فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو afuun watala kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ila akhiril ayat. Akhrajahu Abu Dawud. Ibn Abbas ne jamono bu ñëk ba cedd yi moy jahiliya dañ la lek li bayyi li yalla yoni yonent yonent ñu wacc yalla joko téré yonent léral len ne li mo dagan li mo aram la yonent bi daganon daganalon lolo dagan la yonent bi aramalon lolo aram la yalla nopi nak leraluko la yonent bi nopi leraluko lol nak ndaysan ak ngeegal ak beug la guñu yalla tabaarak wa ta'ala beug mbok yi walil kasbil harami asbab wa adrar nazkuru minha lima don wax sank ba legi muqaddima la won ñogi doga ñew nak ci tombe waxtan bi lol dañ ko xaj ñaari xaj dañ wax asbab bi ci ay point suñu paré ñu jël adrar yi sabab yi nga xamne fagu alal ju aram dina ko def lu ñeuk moy adamul khawf wal haya min Allah adamul khawf wal haya min Allah ki wul alal ju aram ki koy dundé ki koy lek ki ci liggéey xam nga alal joju muy ut lan la koy jural moy ñaka ragal yalla ak ñaka rus yalla lan la koy jural day dem ba dotul fuglu ak yalla abdullah ibn omar bam fekke samkat bi ci all bi muy setlu samkat bi muneko reyal ci xar gi ben jox ñu lek dañu xif muneko mom mako dañ makoy samlo rek bu werde ñu fayma mune bo deme nga ni borom tilie ko lek samkat bi dadi na abdullah ibn omar ayna allah ana yalla ablay numar te sikim bi di yuko nan qala ar-ra'i ayna allah samkat bi neena ana yalla allahu akbar ñoy na nga len doon wax yalla rek lepp daldi reglé wu tout lepp reglé ñun police ñew na reglé wul gendarmerie ñew na reglé na contrôle économique ñew na reglé na douane ñew na reglé na eaux et forêts ñew na reglé na lepp loi yepp nga fi du reglé wu lutax parce que yalla lañu genn ci dund gi motax dund gi du jak yalla bimu bëggé aduna bax dafa indi islam pour aduna bax nit ñi daari ñew dindi l'islam motax aduna bi du jak lu leen neex nak na ngeen dund ku leen neex top leen ku leen neex bëgg leen ku leen neex roy leen wallahi bu ngeen dundul l'islam dekk bi du bax président bu leen neex ngeen folli nak far leen di folli rek da ngeen won abdou diouf baxul ngeen yone ko ba ci kaw dot suuf indi ablaye wad ndax baxna yen lay laaj baxul ngeen ni yenu ablaye wad ba ci kaw ne ko rul indi makki ndax baxna ba subay du bax kenn do ngeen fi tek dekk bi bax moy ki fi tek li yalla ak yonent bi wax ndax koku moy ragal yalla ci sen milliards yi kokoy ragal yalla ci sen pétrole bi kokoy ragal yalla ci sen zirko bi kokoy ragal yalla ci njang mi kokoy ragal yalla ci santé bi kokoy ragal yalla ci jigen ñi kokoy ragal yalla ci xalé yi kokoy ragal yalla ci goor ñi Ndeysan Omar ibn Abdul Aziz nek président nek amirul mu'minin dafa fal ben ministre am ngeen ministre bi luy ligeyam ha amul bureau de mom ci ginnaw président lay tok fi président tok ci kanam tok ci ginnaw su toge ba ci ag rek mu dor ko fi xecc su gesto mu ne ko ragalal yalla de na nga ragal yalla ci li ngay def ndeysan xam nga lolou lum lay jural koku ministre bob lolou lay don liggey moy ministre bo xamne limu yor moy mbirum ragalal yalla fi tay kan lañu ragalal yalla ban sal ngay dugg fekk borom sal bi tok nga ne ko yow dama ñew pour nga ragal yalla amna ben parent d'élève da xey rek song ci ma école attaquer ma oustaz oustaz tay dañuy xulo ko mba jamm la mu ne non sama dom bi ma xey rek di wax ak mom rek mu ne ma papa ragalal yalla non lolou war leen ko jangal xalé yi non lolou dafa upp non xalé yi war guñu wax lolou non niveau bobu ah oustaz xalé jardin di wax ragalal yalla maneko lol de waxon nagn ko yonendi bi ya ayyuhan nabi ha ko ittaqillah waxon nagn ko kula gën moy ne ko daf la soñ rek waxula dara non il faut oustad ngeen def ndank non xalé ah ñu def ndank xalé bi dañ koy ragalo legi yalla pour bu magge mu wara xamne dafa wara ragal yalla motax ñu leen di wax ragal leen yalla Allahu akbar ragalal yalla biñ nekké alfala ndaysan amona ben oustad buñ doon wax oustad tawhid moy ahmed saw baat bobu rek mo doon nek ci gem ñam ne ragalal yalla akhi ragalal yalla baat bobu tay mom lañ fi jëlé mo da dëkk bi jak du jak dañuy sonal suñu bop bu yebo ngeen def lu leen neex façon lu nekk organiser leen Sénégal gi du jak lu da ngeen ko dello yalla ak yonentam adamul khawf wal haya min Allah ragal yalla day tax société jak kenn du lek akku kenn di fuglu yalla fo nek nga yek ne allahumma ay yalla nge andak man nduma lek alalu ken so ko re portable jamour delo bo ko re calper delo to delo loy wax da ngay xam loy wax loy ay fi jak sa ngay dem jak nga tek sa dal gaay ne ko tiw ñan ñoko yobu yi don julisi ana ragal yalla bi armel ngay dem armel ñu na tif sa portable armel ay armel la wax armel ngay dem di souli nit day door sa calpe taw yobu wala ñu door sa portable yobu a legi ana ragal yalla bi ci ay armel la ay armel daaji de jek jek lan la na sa portable ci ay armel ana ragal yalla bi ana alal bu dagan bi ana ñaka Yaronte bi alayhi salatu wassalam neena istahyu min Allah haqqal haya qala qulna ya rasulallah inna nastahi walhamdulillah qala laysa zak ragal len yalla deug ragal yalla ngal la way rus len yalla nit day rus yalla ah mais teju sa neeg rek sama neeg tejuna waji don buga njaalo ak ndawsi ko mu teje buntu bi tej fenêtre bi wacce rido yi simeku ndaw sene ko amna buntu bu dess de mune man buntu bu dess fi ci bir keur gi tejna buntu keur gi tejna buntu neeg bi tejna fenêtre bi nga na amna bu dess mune ko amna bu dess mune ko ban mune ko buntu bi jaar sama digeunte ak yow ak sama borom tej ko ba yalla duñ gis waji daldi salat ay yereem ubi buntu bi nako jerejef limala mayon yep jeelal fan lañu jeelete xalé goor yu mel nonu lolou sax tay boko bu lako ab jigen defon nga yew nan wu demb kay na dañ nan la woye doto teki yow yaqku nga pare nga koy lañ lay wax koy lañ lay may yow pare nga gaay yow doto teki yow yalla defal la xewal lolou xewal la ak ñun ñoo ñak deg xewal yow lol di musiba lo xamne ëlëk ci bir jahannama nga jëm Allahu akbar banex bo xamne ay seconde la nga dara nek éternellement ci bir safar ëlëk yowmal qiyam nga ne lolou xewal la mbokk julit yi yenen bi neena rus len yalla deug rus sahaba yi ah kay ñun rus nañ yalla de ñoo ngi sant suñu borom yenen bi ne nekku lol de ñu ne ko kon nan la mune an tahfaz ar-ra's wa ma wa'a na ngeen garder bop bi ak le bop bi eum ana bop kumay won bop limay bop lan la bop eum lan mo nek ci bop wax len mako par ben nop gardel nop bu bu mu deglu haram lu ci teggu gardel beut lol moy rus yalla xam nga rus yalla moy sama nopp bi du deglu lu bon rus yalla moy sama beuri du xol lu bon rus yalla moy sama gemign du wax lu bon waye tay ci sunu dundu bu ni dundu mbok yi est ce deug nu ngi rus yalla pourtant tay bo togon ben kilifa nga rus ko so naron wax lu bon wa nit ki ngay rus ak yalla kan mo ci gëna yey الله اكبر عثمان بن عفان دا فروسون يالا با بي تد داي فاي لامبي بير نيغم لا داي فاي لامبي دوجو سي بير مباجي بي دوجو سي ميك سي بير مباجي بي لاي سي ميكو سين كوني ني مون مان داما روس يالا دوما سي ميكو يالا دي جاكارلوك مان خولال نون تاي il faut nek ñu dégg suñu diiné ñu xam lan la ñuy dundu garder bop ak bop la ko wër la ca nek waye wattu bir ak la ca nek wal batn wama hawa bir ak la mu ëmb ban ñettel mo lay dimbali wal tazkurul maut wal balwa ngay fateliku bis bu nek dé ak musiba ya nek ci ginnaw dé mbokk yi fo ñu gor gorlu fateliku de ak la ca nek wa man arada al akhirata taraka zinat ad dunya faman fa'ala zalika faqad istahya min allahi haqq al haya so bëgge jeriñu da ngay baye aduna ak la ca nek nga delu ci yalla tabaaraku wa ta'ala nga rus yalla deug deug rus li moy rus yalla hadith ba imam al albani wëral nako mune waye nit bu yalla dindé ci mom kersa dotul faalé lu muy wax dotul faalé lu muy xol dotul faalé lu muy dégg dotul faalé lu muy lek dotul faalé lu muy sol dotul faalé lu muy nan wala ntay fi nu nek ni jigéen ñi lan lañuy sol nit ñi lan lañuy dundé lan lutax parce que meru yalla tabaaraku wa ta'ala la koy wacce ñak kersa yalla tabaaraku wa ta'ala la koy def moy adamul khawf motax mu ne lek alal ju aram li ñeuk limuy def moy adamul khawf wal haya min allah ñak ragal yalla ak ñak ko rus lol lay def ñaarel bi ci limuy def mom ut alal ju aram moy al hirs alal maksab al sharia bokuna ci sababi moy xeur fokale pour gawa am alal ku jog rek alal ku jog rek alal legui lay setan enquête impossible ben xale bu jigen bo xamne amone avenir ci jang amone avenir classe yi da koy radja xet dem dugg ci ben réseau tiagatu ci réseau drog ñu jugal ko ci tiaga legui meunatul am drog day dem jaay bopam pour drogué wu ba mujju dañ ko dorbal mu dé dañ ko ray ba paré sanni ko ci ben mbalk 17 ans xalé bi 17 ans la am kenen ki 15 ans la am même personne mo len ray ben nit mo len ray legui lutax ndax nit ñi adina bi tay fuñ tollu ko wax rek mu ne damay am alal tay ji senegal lan motax ngeen gis senegalay ñu leen di ray europe parce que dem deug na amna kuñu ray espagne lutax jangal alquran ah da demon jangal alquran da demon jangi dine l'islam la mo ra nit ñi diggu ci gal yi di de dañuy ziaré ji yoonent bi dañuy dem ci kaaba ga ah ko da makka ngi ni lutax nit ñi demuñu dugg ci ka auto ki gal yi dem makka wallahi suñ tagon fi legi benn bi mak suñ tagon fi 100 bi mak 100 bi mak 100 ñu tek benn bi amerique ngi ni ñëkënte len ko ban moy ñëkë dem fi la wax fi tawal bu wex bi fi bi amerique bi lañu ñëkë jël ak bi mak bi fi ndax aduna moy suñu problème aduna nan lañuy def ba am alal ko gis legui lolay xinto aduna naka lay def rek tay ba khais nek ak man allahu akbar dañuy bañ sax dirhamuka yarhamuka fi kulli zamanin wa makan diko utal ay terme ba nga sañu la wacc la bokku de ndax moy tax jaamu yalla gi ne jaamu yalla gi mom nit bu amul fekke ko koy wax dara la ci faalewul ci yalla alal la wuko yitel me du yalla bu don alal suñu amé alal suñu diiné bax tax suñu diiné jagut kon du alal bi mbok julit yi ndeke kon war nañu baye xel bu baakha baakha bax ne alal ju aram day alak doomu adama yaronte bi alayhi salatu wassalam neena ci hadith ibnu mas'ud muna laysa min amalin yuqarribu min aljanna illa qad amartukum bih wala amalun yuqarribu min an-nar illa qad nahaytukum anhu fala yastanbitanna ahadukum rizqahu fa inna jibril alqa fi raw'i anna ahadan minkum lan yakhruj min ad-dunya hatta yastakmila rizqahu kun fattaqullaha ayyuhan nas wajmilu fi talab ndiba sallam neena amul len lu bax lo xamne bu ngeen ko defé dugu aljana ludul jangal na len ko wan na len ko bayuma fi dara lo xamne su ngeen ko defé dugu aljana ludul jangal na len ko amul len lo xamne bu ngeen ko defé dugu safara ludul soril na len ko ne kon li fi nek ragal len yalla li ngeen yek ne jibril deena ma ne kenn ci yeen du genn aduna ludul lim war am dina ko am kenn ci ñun du genn aduna ludul li yalla redd ci jëm bi ne li lay am lol lay am kon nak ragal len yalla ci outine wi madama yow li nga war am yalla redd na ko ci yow dañu laaj kenn ci salaf yi ne ko yow do ñeukenté do kër kër yi do luma koy dé lima yalla jox ci wërseuk ñeukenté du tax mu ñew yéx du tax mu ñew yalla jox na moko paré suma défé ndank mu ñew suma yéxé mu ñew suma gaawé mu ñew kon ndank lay def wala ñun est ce gëm nañ lool ñun dañoo gëm né ku démul da ngay dégg sax terme yi alal ju bari rek wala bammel bu sori ñen ñi né barça wala barzak waaw légui lañ jëm mbokk yi al hirs ala al maksab as sari lol mo lol dafa bok ci asbab yi muy xër di gaawtu ci alal ju bari ju gaaw na gaaw rek na gaaw mo tax gis nga legui réseau carte yi réseau jaay sa bop réseau gor jigen réseau franc maçonnerie pour rek gaaw am alal ay dekkal nit ñetti wër mu ñew daanel kërëm di dawal 4x4 bo xamne tabax ben air police bo xamne nga ne deet mu taxu bu ko jele alal ju gaw ñen ñi lan motax ñuy sacc xalé yi di len ray lan motax ñuy sacc xalé yi senegal di len ray 7 ans 3 ans ba 7 ans lutax alal nguur daraja bëgg siiw ha bëgg am alal lutax ñuy sulli neew yi xërem bëgg alal da ngay dégg bo li nga yor ni li bo ci rayé juroom ñaar nit da ngay balal nga yor ko nek ci dëkk bi di rayati ñu jëm ndax bëgg alal li bo ci rayé nangam nit da ngay falu ay gouverner li bo ci défé nangam xol amna ay maire yo xamné ci koñ yi ay wélañ yor wé buñu rayé ay lire tant lire dañuy am alal ene say nga dégg ñu né ben xalé ciad ciad ci ko ñu né la dawal ci maire bi mo abal la wé bi nga nanal ko ko nga ñew def ko ci ndox suy ko ci xalé bi commencé xepliko ba paré ñu né gëm nañu yalla ko wax mu né la ilaha man la ilaha illallah moy julitu billahi senegal ñoy julitu billahi xam nga dafa am bazin billahi da ngay fekk jaay kat bi ci marché ba muy jaay bazin nga né ko yow est ce li bazin la ko ne la billahi bazin la xam nga luñu nane billahi bazin la du bazin moy julitu billahi bala ngay xamne ki julit la mune billahi yenente bi neena ragal len yalla ngeen ut ni ngeen di outé ngeen rafetal ni ngeen di outé kenn ci en du délu du lim wara am dina ko am kenn ci ñun bu mu dem di moy yalla ndax am alal kenn ci ñun ñew na ci hadith abi sa'id ان اكثر ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض قيل وما بركات الارض قال زهرة الدنيا انت عليه الصلاه والسلام لي ما غنا راغال تي ين موي بركه بي يالا دي ген تي سوسي غاي نكو لو بان بركه لا مون موي بونيتو ادنا بي نين دي توب ndaysan di dajale rek da ngay deg waji ma ngay dajale amna nangam amna ay keur amna ay terrain amna ay auto amna après mudé ala li mamon ala mu nga bayiko fi dem legui nak dajale nga ko bayiko fi dañ la ci atta yawmal qiyamati mo da yenen di bam nekk ci sukurat mu xam ximul ko mu ne aisha ana li ma fi bayiwon aisha mu ne ko mo ngi ni mu ne ko nagn ko saraxe nyaata la mu ne ko jurom benni deureum nek aisha nagn ko saraxe aisha ne waw mu xamar ximul ko mu ne anamu mu ne keur gi dara defe nekul mu ne ko yeen yeen ay mbokk yusuf yi nagn saraxe li ni daal dikoy saraxe mo da bayiw fi dara mom yaronte bi alayhi salatu wassalam ñun yaronte daana tok wer cindu tak keureum wer cindu tak keureum wer ñun fi kan moy tok ñent fan sa keur amul sax fondé xana lo alcool ko sax di nga même bo amul lolé sax nga am 100 francs nga né eh boy jëlal bol bi nga jadd ci maire bi jëndal ma fofu fondé ñen di lan tok wer cindu tak keureum sallallahu alaihi wasallam yenen tibbi alayhi salatu wasalam neena ci hadith bo xamné muaz moko solo من لن يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن جسده فيما أبلى وعن عمره فيما أفنى يعني دي عليه الصلاة والسلام نين ألك بنين نيشب يوم القيامة دنان للاج نين تمير سيارم بيشلوكو رابل عن جسده فيما أبلى سيارم بيشلوكو رابل sa dund gi ci loko jexal sa alal foko jele ak foko dugal sa xam xam bi lo ci ligeyal yalla xol alal ji ñaar question la bolé bimu né dund an umrihi fima afna dund gi foko jexal wan shababihi fima abla sa jeunesse foko sank ay bam ñew ci alal mu né dañ laaj foko jele ak foko dugal bam ñew ci xam xam mu né dañ laaj lo ci ligeyal yalla gis ngeen alal kon numu grawé té ñun mom lañu xonto tay waaw nit ki mom na dem nek goor jigen non na tabax seen kër rek graw la non graw la après dama yobu sama papa ak sama yaay makka rek buñ ma ñaanalé baxna après nga nek ci lu bon wala après buma paré ma tuup waaji dama nek ci koñ bi bëgg dem Italy mënul dem mu dem dajji jakka ji sacc tapi moké di ak radio yi tout mu jaay ko motali passam dem tukki am dañ ba yag ba commencé liguey ba affaire yi bax mu daldi yone pay xaliss ne len jëndal len ay moquette ak radio ma saccion bagage yi est ce que lol dagan na est ce que lol mu def dagan na est ce que yaakar na ne rambousé na fayna est ce que yaakar na ne lolou yalla bal na ko jeexna lol moy sun problème mbok yi ko am xel moy ku jëfëndiko xelam ma gaw ci 3e pond bi tombe bi moy at-tam'u wa adamul qana'a moy beugge ak ñaka doylu sabab yi tax ñuy dundelu aram ñettel tombe bi moy at-tam'u wa adamul qana'a beugge ak lat ak ñaka doylu li nga am bañ la doy waji rombu la rek nga gis ko rek nga ni ki lu muy liggey ba melni ñu ne la gor jigen la nga ni ah la fura tekina de nga commencé fréquenter waji pour nga melni mom kilimi ligay nangam kilimi def pour nga am lima am khalaato bakari ko ci fek euleuk yowmal qiyam khalaato alal ji dey de bayiko fi khalaato ne limuy nek sobe la yow dey de sa nek ci ma teunk tombe yi ci mu ga ndax ñu gagner heure mbok yi ñentel bi moy al jahl bi khutur kasb al haram wa hukm moy rere danger bi nek ci dundelu aram ak atté bi lama tax nit ñi tay sénégal kenn faalé wul dara parce que kenn xamul danger bi ci nek dañ ko rere kenn kenn ci ñun faalewul ëllëg yowmal qiyam sa bir bammel ëllëg sa kanamu yalla li nga doon def danger bi ci nek kenn ci ñun duko faale sa yeen du ci nek man dal na am rek su ñëw ci benen tombu bi moy adrar kasbul haram lor yi nga xamne mom la alal ju haram di lor nit fofu la fa jitu moy zulmatul qabr lendum bammel soy lekul haram bo duggé bammel rek xam zulmatul qabr wa kaslul jawarih an ta'ati Allah ñaarel bi moy sa cëri dootu ñu sawar jaamu yalla boy lekelu haram bo déggé noddu ngay mëna ku dégg ay sabar bu ni ñi di jangal xolal ngay mëna ku dégglu ay sabar yi riir sa cëri ñoy tayal jaamu yalla jamais nga julleti waxtu jamais nga defati lu bax gis ngeen tombu bu ñëk bi ci lor yi lekelu haram di def moy lan sa bammel day lendum yowmal qiyam waye sa cëri day lot ci jaamu yalla tabaarak wa ta'ala mbokk yi li bu don ben tombe bi rek doyna bu don ben bi kesse doyna ñaarel ci lor yi nga xamne lek lu haram def koy def moy ghadabul jabbar wa dukhulun nar yalla dalay merete safara nga jëm boy lek lu haram ghadabul jabbar wa dukhulun nar yalla dalay mere te safara nga jëm jeen lan ci abu umama mune yenenbi alayhi salatu wassalam neena kep ko xamne da nga waat ci pour jël alalu jambur na nga yek ne doñu jox la mbir ma na nga yek ne dagitu safara lañ la jox safara ngay lek lan la yalla wax ci ñi lek alalu jurim yi ci alquran innama yakunu fi butunihim naran ñi lek alal ju haram di lek alalu jurim yalla mune ñi safara lañuy lek yenen di sallallahu alayhi wasallam neena marat bi qaumin rombuna ay nit laylata usra bi guddi gagn ma rañane butunahum mislal buyut dakhma sen bir yaangi tolni ay neek borom bir bu tolni neek lan la lek ñoñu kuluma aradu an yaqumu saqatu sañ bëgge jog daanu ndax bir yu reuy sañ bëgge jog daanu ci suuf yoonte mi neena ma tit mani jibril man haula mun haula allazina yaakuluna riba min ummatik ñi ñoo doon ñi doon lek riba ci sa xet mbokk julli di kon ñu bayyi xel bu baax li ñuy dundu ñu baña dundu wa senegal ñi dundu diine ndax dañu bëgg ëlëk ñu am ngeerëmal yalla ñettel moy adamul qabul du'a kuy lek lu haram bo yëkëte sa loxo yalla diko nangu dañuy tej asmani ken dula nangul lool jangene hadith bi ci arbu na nabawi waji nga xamne dafa dox bu yag ba kawar gi ciqaral yaram bi pousser yere yi tilim mu yëkëti ay loxo nan ya rab ya rab ya rab yonti mina fa anna yustajabu lahu lutax akluhu wa mat'amuhu wa malbasuhu wa husiya bil haram limu lek dafa haram limu nan dafa haram limu sol dafa haram liko wër dafa haram ñoo fa anna yustajabu law ki naka lako yalla dinango fi lek lu haram bo ñane yalla dula may sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu arda yaayam da ko ne sa'd ben dom nga ci man gennal ci l'islam mulank yaaji nako ci naaj be lay teud ba de rek yaaji lal basang bi teud sa daw ci yonent bi ne yonent man dama bëgg sama yaay te ma ngi ne ci naaj ba dana de yonent bi ne ko lan la mu ne ko dafa ne mo genn ci l'islam wala mu de yonent dem ko sey legi saat nak lu ci solution mu ne yonent ñaanal ma sama yaay tu yonent bi yëkëti loxoy loxoy nga xamne mustañaan lu aram mustañaan lu bon mun allahumma hadi umma saada yalla yalla nga jubal yaayu saad yalla yalla nga jubal yaayu saad yow yalla yalla nga jubal yaayu saad saad daw ubi buntu keur gi rek yaay juk tok da ne saat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah rek saat depart demi tour dawat egg ci yonent bi ne yonent sama yaay tubna waye nak yonent dess na de mu ne ko dess mu ne ko ni ma gisee nga ñaan yalla may la man tamit ñaanal ma suma ñaané yalla may ma yen dina ko saat mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko da nga bëgg bo ñaané yalla may la mu ne ko naam mu ne ko atib mat'amaka li ngay lek na dagan soy lek lu dagan boy ñaan yalla yalla dila may li ngay lek na dagan so ñaané yalla yalla may la waye boy ne boy lek lu haram boy ñaané yalla dula may waja fekkon garab ga nit ñi di ci moy yalla mu ne day daanel garab gaddu jass yi ñew biko iblis seené muy ñow rek iblis ñew taxaw nek nit fo jëm yow mu ne ko garab gi lay daanel mu ne ko garab gi ba nga laal ko ñom ñaar ñu roofo waji yeenu iblis ba ci kaw door ci tok ci kawam iblis ne ko ah yu bari nga doole de wa legi d'accord xamna na ya ma man mais legi kay ñu am nuñ def te nga baye garab gi mu ne ko luñuy def mu ne ko sa yo xé di nga fekk 1000 francs sa suufu njaganaay te xam nga yow da nga njabot sa dépasse bari wut nga dimbali koko mu ne ko est ce woor na mu ne ko nañ ko essayé suba waaj daal di yëkëti jaas ji duggal ci mbaram delu kërëm fajar jot mu yëkëti gis 1000 francs mu ne waaji wax na dëgg de mu lekk ci 1000 francs yi ba doyal ay jour ba iblis xam ne ki lek na lu haram kako mayon doole genn na ci mom iblis gaddu jaasi ji iblis baña indi 1000 francs yi mu yëkëti gisul dara rek mu gaddu jaasi ji tarax iblis ñew taxaw ci garab bi wëru nako yow fo jëm yow mu nako garab gi mu nako ba nga laal garab gi ñom ñaar ñu roofo iblis yeen ko ba ci kaw ne ko reul ci suuf tok ci put gi mu nako sa way tax nga daanel mu nako 1000 francs ye tax bu ñëk ba yalla taxon mais bi yow 1000 francs mo la indi yalla indi wu la saay lekelu aram pert nga so amone diwla neew nga doole bo amone sécurité tu wunñeeku nga amato ko lutte ci yalla tabarak wa taala motax lekelu dagan nit def ci wara ray bopam gor gor lu mbokk julit yi dafa wër ci sunna ay texte yu dul jeex ci ay nit yo xamantene bañu lekke lu dagan nan lañ def ak yalla waye amna ci ño xamne bañu lekke lu haram lan mo mujj ci ñom ikhwatal iman kon adrar lor yi nga xamne lekku lu haram daf koy def waxna len ko moy lendum xol lendum bamel ay cieur yu tayal ci jaamu yalla meru yalla ak duggu safara waye ñaka nangu ñaan boy ñaan ba nga sonu yalla dula nangul kon ma teunk non waxtan wi ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu defal def ci ñun degg top ma ngi jéglu kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amin wa yakum amin ñu tekk